hero. To było dokładnie tydzień temu, kiedy prezentowałem pierwszy raz w tym paśmie muzykę, mówiąc delikatnie, drum and bassową, dżunglową, i ochrzciłem sobie tak chcąc, nie chcąc, ale chyba bardziej chcąc, ten wycinek audycji, dwugodzinnej audycji, jako zderzenie z muzyką lekko połamaną. No i będę starał się, jeżeli będzie możliwość, kontynuować właśnie ten odcinek. I dzisiaj rozpoczął go Ronnie Size. Tak, Ronnie Size, brytyjski DJ, brytyjski producent, ale też twórca doskonałych albumów, i to jeden z nich, właściwie jego pierwszy długogrający krążek, wydany 30 czerwca w 1997 roku, zatytułowany New Forms. I wtedy cały świat drum and bassu oszalał. Wtedy przewróciło się wszystko do góry nogami, bo Ronnie Size, oprócz tego, że świetnie grał, prowadził imprezy, wyprodukował coś na miarę wszechczasu, jeżeli chodzi o muzykę klubową, i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Dodał żywe instrumenty do drum and bassu i wyszło mu dzieło. Absolutne dzieło, na które zaprosił gości. New Forms, przypominam, to jest tytuł płyty, Heroes. No, jeden z najbardziej reprezentatywnych utworów na tym właśnie albumie. No i ten album mógłbym zagrać od początku do końca w tym paśmie, no ale oczywiście czekają inni artyści. No inni artyści, właśnie, w końcu oni pojawiają się tutaj. How come I am Może i mógłbym teraz tego nie powiedzieć, ale proszę, drodzy państwo, dać mi tę przyjemność i w programie trzecim Polskiego Radia wystąpiła formacja Radiohead, tak, album In Rainbows, no bo przecież zderzenie z muzyką lekko połamaną to nie tylko musi być drum and bass czy lekki dżangierek, prawda? Tutaj panowie wystarczająco połamali, że jeszcze raz użyję tego słowa, i świetnie zabrzmieli o tej porze, bo jeszcze ciemno za oknem, 12,5 minuty po godzinie 5. Nie wiem, jak państwo spędzają ten czas, no bo w sumie nie mamy ze sobą kontaktu, ale jakby u kogoś było w tym momencie zabawowo, no to ja mam coś pod ręką. Nic chyba na to nie wskazuje, żebyśmy Australię dzisiaj mieli w Polsce za oknem, no ale dlaczego nie możemy mieć kawałka Australii o 5.18 w programie trzecim Polskiego Radia? Bo właśnie stamtąd, dokładnie z Melbourne, pochodzi kolejny skład, który wystąpił dzisiaj w audycji. Nazywają się The Bamboos. Dokładnie. I to jest formacja, która nagrywa dla jednego z moich ukochanych brytyjskich labeli zatytułowanych True Tats. To jego nazwa. 9-osobowa, wesoła gromadka. Rok 2010 i ich album, na którym tylko jedna cyfra w tytule, a ta cyfra to 4. Dobrze powinno się prowadzić samochód przy takiej muzyce o tej porze, ale Kto by teraz tego nie robił, to proszę to robić rozsądnie, panie i panowie. Program trzeci Polskiego Radia, 23 minuty po godzinie 5 i formacja dziewięcioosobowa, formacja The Bamboos z Melbourne wystąpiła właśnie dwukrotnie przed chwilą i tak się funkowo zrobiło. No i dobrze, bo takie było założenie, bo w tym momencie album, może nie album, epka, którą ciężko już dostać, powiem od razu. Jest to wytłoczony winyl, ale też i wersja elektroniczna z okazji jubileuszu trzecich urodzin klubu Cocktail Baru bardziej, Kita Koguta w Warszawie. 300 sztuk tylko wyprodukowano, ja jestem akurat szczęśliwym posiadaczem jednej takiej kopii, no i dzisiaj ta kopia jest ze mną w radiu z cyklu Polskie Podwórko, Polscy Artyści, Kita Koguta i Goście. Wpadam do was na hut, wyartykułować tezę, a zwolnię El Kogut. Kocham jaja, to głoszę, chociaż sam ich nie znoszę. Wrogów jaj wytarmoszę, Mirman dla kokodan. Niechaj przez kraj niesie się dla dobra jaj, że konkursze nie cenię, ale jaja naj. A jakie zaśpiewa ze mną cały chór, od szczęśliwych z wolnego chowu kur. Które ponure nie są, wesołe i chyło, nie godzi się godzić, by inaczej było. Dlatego rapować jąłem miastkać, to nie widzka, szpas, kurka jego mać. Nie rób sobie z jaja, kurze pożyć w naturze. Jaja miej i o jaja dba. Respekt dróg, albo się wkurzę. Nie rób sobie z jaja. Pozwól kurze pożyć w naturze. Jaja miej i o jaja dba. Respekt dróg, albo się wkurzę. Też miej na uwadze, skąd te jaja pochodzą. Sprawdzaj, dobrze ci radzę, byle jaj nie nabywaj. O nie, chadzaj na skróta, sprawy zdrowa i dumna. Kwietła, Kita Koguta. Absolutnie nie chcę w tym momencie opowiadać o tym, co w Kicie Koguta można zjeść albo wypić, ale chciałbym wspomnieć, że pretekstem do nagrania tej płyty było to, że w Kicie Koguta regularnie pojawiają się artyści związani z nie tylko warszawską sceną muzyczną, no i muzycznie tam jest całkiem interesująco, jeśli mógłbym tak najdrobniej o tym powiedzieć. No i z okazji jubileuszu, tak jak mówiłem, trzecich urodzin Kity Koguta. Kilku artystów się zebrało i nagrało swój materiał pod różnymi trackami zawarty na tym właśnie, no nie albumie, ale epce. Tutaj Break the Funk Orkiestra. Break the Funk, warszawski kolektyw, który na swoich imprezach prezentuje muzykę funkową, breakbeatową i taką wesołą właśnie. Tutaj razem z Papro Dziadem w utworze, no, Kita Koguta, na cześć tego albumu nazwanym. No ale jeszcze inni, którzy wystąpili właśnie na tym wydawnictwie, zasługują na uwagę. Ja dziś chciałbym się skupić jeszcze tylko na jednej kompozycji, której twórcą jest członek kolektywu Soul Service Papa Zura, na albumie jako Zura. では、向かって左側です。トランペットが音を出してみますよ。 Nie dość, że świetnie gra i miksuje czarne płyty na swoich imprezach razem z kolektywem Soul Service, no to jeszcze świetnie produkuje. Niech jeszcze raz użyję słowa świetnie, Zura, razem z Jaro Gawlikiem, Rudada Kita na epce Kita Koguta, jako podwórko polskie w dzisiejszej audycji w programie trzecim. No to teraz przenieśmy się na koncert. On odbył się 24 września 2010 roku i żeby nie skłamać, odbył się, myślę, jakieś 30 metrów od miejsca, w którym siedzę. No dobra. Następna piosenka mam w takim razie. Czemu gdy wstaje dzień, ja wykrzywiam twarz, a gęba nie cieszy mi się? Czemu gdy wstaje dzień, jak męczony znów, a w lustrze nie sieje się nikt? Czemu gdy wstaje dzień, trudny każdy krok, a w lustrze nie cieszy się nikt. Wtedy, gdy wstaje dzień, pod oczami cień. Co to za dzień? Zmęczony znów, a nie wypoczęty i już. Czemu gdy wstaje dzień, znowu pada deszcz? Tak słońca naprawdę mi brak. Czemu gdy wstaje dzień, ma zmęczony wzrok, a w lustrze nie cieszy się nikt? Czemu gdy wstaje dzień, znowu boli kark? A co to za dzień? Lat temu, bez paru dni tutaj na Myśliwieckiej 3, 5, 7 formacja Oxygen, czyli gdzie są chłopcy z tamtych lat. No to my wróćmy jeszcze na jeden moment do muzyki jazzowej w naszym dzisiejszym dwugodzinnym radiowym spotkaniu. Artystka, o której wspomniałem godzinę temu, która chciałbym, żeby bardzo teraz zaśpiewała.

Urodzona na Camden Town w Londynie, Nubia Garcia. Kiedy miała 5 lat, wzięła od ręki wiolonczelę, ale w wieku 10 lat zmieniła ją na saksofon. I tak mógłbym o niej opowiadać, ale zrobię to obszerniej w przyszłym tygodniu. Teraz jeszcze ponieśmy się falą. 5,5 minuty do godziny 6, za 5,5 minuty serwis informacyjny, a potem zapraszamy Państwa na weekend. My tymczasem dziękujemy za 2 godziny w programie trzecim Polskiego Radia. Magda Trzaska, Halina Leszczyńska, Michał Grabkowski i życzymy miłego dnia, pięknego dnia, tak jak to zestawienie TV Corporation i DFAS.